aici asculți cea mai bună muzică de ieri și de azi. Europa FM, ora 13. Manuela Nicolescu ne aduce jurnalul de prânz la Europa FM. Bună ziua, Manuela! Bună ziua, bine v-am găsit! Marocul nu-l mai primește pe Călin Popescu-Tăriceanu în vizită după gafa premierului Dăncilă privind mutarea ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim. La jurnal vă spunem și povestea tonei de cocaină găsită în weekend într-o șalupă din Delta Dunării. Cocaina capturată valorează 300 de milioane de euro. Analiza fizico-chimică a substanței a arătat că puritatea cocainei era de circa 90%. Un metrou care mergea spre Pipera s-a defectat dimineață și a blocat circulația. S-a anunțat călătorii că vor trebui să iasă din tren. Era foarte mare aglomerație și pe scări și pe peron. La Londra, un nou afront a adus Theresa May. Parlamentul a preluat prin vot controlul asupra Brexit. Imediat amănunte despre toate acestea, dar și alte subiecte. Deocamdată datele meteo. Vreme în răcire în majoritatea regiunilor. Valorile termice se situează azi puțin sub normalul perioadei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 6 și 15 grade, ușor mai ridicate în Oltenia. Cerul va rămâne mai mult noros în regiunile sudice, estice și centrale, unde plouă slab. La munte, treptat, vor predomina ninsorile. Vântul va avea intensificări temporare la munte, iar local și la cote mai reduse și în restul țării. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Declarații contradictorii în cazul capturii record de cocaină la Marea Neagră. Astăzi, șeful DIICOT Felix Bănilă și cel al Direcției de Combatere a Crimei Organizate din Poliția Română, Adrian Lambrino, au prezentat captura și datele generale ale anchetei în curs. Până acum au fost reținute 7 persoane, printre acestea cetățenii români și sârbi. Din datele oferite, anchetatorii erau în alertă de câteva zile, după ce un pachet de 1 kg de cocaină a fost pierdut de contrabandiști și găsit de oamenii legii. Procurorul șef al DIICOT, Felix Bănilă. În seara zilei de miercuri, 20 martie 2019, pe raza unei localități din județ, dintr-un autovehicul tip dubiță matriculat în România, a fost pierdut, cu ocazia manipulării, un pachet ambalat conținând 1 kg de cocaină. Analiza fizico-chimică a substanței, realizată de către Laboratorul de Analiză și Profil al Drogurilor din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate de la Constanța, a arătat că puritatea cocainei din acel pachet era de circa 90%. Câteva zile mai târziu a fost descoperită și șalupa răsturnată pe Marea Neagră, cu o captură importantă, părăsită cel mai probabil din cauza unei furtuni pe mare. Răsturnarea embarcațiunii a fost un lucru accidental, însă depistarea cantității de cocaină care este prezentată în acest saș a fost rodul unei ample investigații, pornind din seara zilei de miercuri, 20 martie 2019, și care s-a finalizat cu descoperirea de pe malul Mării Negre. Totuși, șefii DIICOT și Direcției de Combatere a Crimei Organizate nu reușesc să dea aceleași date. În declarațiile lor diferă cantitatea drogurilor capturate, dar și ziua în care s-a făcut captura pe mare. În dimineața zilei de vineri, 22 martie 2019, pe malul Mării Negre, a fost identificată o barcă răsturnată. Cantitatea totală identificată și confiscată a fost de 1040 kg brut cocaină. La data de 23 martie 2019, într-o șalupă răsturnată între localitățile Sfântul Gheorghe și Sulina, a fost capturată cantitatea impresionantă de 935 de kg. Anchetatorii nu comentează nimic pe tema transportului pe uscat din Dubiță. Mergem mai departe. Lumea arabă continuă să reacționeze dur după declarațiile Vioricăi Dăncilă privind mutarea ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim. Vizita pe care președintele Senatului Călin Popescu-Tăriceanu urma să o facă în Maroc de mâine până duminică a fost amânată, urmând să fie reprogramată pentru o dată ulterioară. Totul s-a întâmplat la cererea părții marocane, potrivit unui anunț de presă al Senatului. Nu este precizat motivul amânării vizitei, însă aceasta vine după ce ieri regele Iordaniei și-a anulat vizita la București ca urmare a declarațiilor premierului Dăncilă privind mutarea ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Un nou incident la metroul din București în această dimineață. Călătorii aflați într-una din garnituri au fost debarcați în stația Piața Victoriei la 8 și 15 minute. Fiind oră de vârf, s-a creat o aglomerație infernală. Unei persoane i s-a făcut rău și a leșinat pe peron, după cum relatează Anca Grădinaru. Defecțiunea la trenul Bombardier care circula pe magistrala Berceni-Pipera, cea care traversează capitala de la sud la nord, a avut loc la ora 8:15. Este o oră la care, din cauza aglomerației, trenurile circulă la interval de doar câteva minute. Incidentul a făcut ca pe peron și pe scări lumea să nu mai aibă loc, povestește Daniel Ionescu, martor la debarcarea călătorilor. S-a anunțat călătorii că vor trebui să iasă din tren și de asemenea să se îndepărteze de la marginea peron. Era foarte mare aglomerație și pe scări, cările erau ocupate complet și pe peron. Nu, am văzut doar că era o persoană, o fată, care îi se acorda un fel de prim ajutor. Era conștientă, probabil o fi avut una. La mai bine de jumătate de oră de la incident, Europa FM l-a contactat pe directorul Metrorex, Dumitru Șodolescu, care nu știa însă nimic despre defecțiune. Nu știu, dar informația asta o să verific. Recent, ministrul transporturilor a anunțat că va trimite corpul de control la Metrorex după ce sindicaliștii au reclamat defecțiuni tot mai dese la garniturile de tren. Organizația neguvernamentală Dăruiește Viață, cea care construiește un spital de oncologie pediatrică din donații, va da Ministerul de Finanțe în judecată. Motivele? Eugen Teodorovici întârzie publicarea ordinului de ministru care se referă la obligativitatea ONG-urilor de a se înregistra într-un registru special până la 1 aprilie, dar și de a depune documente pe care ANAF-ul le deține deja. Oana Gheorghiu este unul dintre fondatorii organizației Dăruiește Viață. Este ca și cum eu îi solicit ministrului de finanțe să dea o declarație pe propria răspundere că e ministru de finanțe și îndeplinește funcția de ministru de finanțe. Pornește de la prezumția că noi toți ăștia din ONG-uri facem altceva decât zicem că facem, ceea ce este inadmisibil. În al doilea rând e birocratic, super birocratic și pentru noi, dar mai ales pentru ANAF, ne obligă să depunem încă o dată exact aceleași documente și exact aceleași declarații fiscale pe care le depunem deja și pe care Ministerul de Finanțe le are la o apăsare de buton. Oana Gheorghiu susține că prin deciziile sale, ministrul Eugen Teodorovici pune în pericol activitatea tuturor asociațiilor și fundațiilor care au grijă de persoane aflate în dificultate. De la 1 aprilie, dacă noi nu suntem înregistrați în acest registru, companiile nu mai pot face sponsorizări deductibile. Asta înseamnă că, da, de la 1 aprilie noi ne fiind în acest registru și nici nu avem cum să fim în acest registru, dat fiind faptul că ordinul a fost publicat, pe lângă faptul că e abuziv și incoerent, a fost publicat foarte târziu, iar formularul a apărut abia astăzi. Nu există timpul necesar să ne înregistrăm, dar nici nu vrem să facem acest lucru, tocmai pentru că nu vrem să ne supunem unei decizii abuzive a ministerului. Ne-am săturat, de 2 ani de zile suntem sub tirul autorităților. În altă ordine de idei, silvicultorii protestează și astăzi la Parlament. Cer să fie respins proiectul inițiat de Liviu Dragnea și alți 6 parlamentari PSD, prin care bisericile vor intra în posesia pădurilor pe care le-au avut în folosință sau administrare. Este vorba de 650.000 de hectare de păduri. Sindicaliștii spun că astfel numeroși pădurari își vor pierde locurile de muncă. Președintele Federației Silva, Silviu Gean. Urmează ca peste 3.000 de locuri de muncă să fie afectate și am făcut un calcul matematic. Dacă este să luăm prețul mediu de valorificare a unui hectar de pădure, el este cuprins între 5.000 și 10.000 de euro. Ploconul pe care statul român urmează să-l facă acestor entități este cuprins ca valoare între 3 miliarde și 6 până la 6,5 miliarde de euro. Silvicultorii mai cer o salarizare corespunzătoare și măsuri de protecție, având în vedere că în ultimii 4 ani, 4 pădurari au fost omorâți de hoți de lemne, iar alți peste 650 au fost răniți grav de astfel de infractori. Atenție, nu pensii speciale, ci dobândirea unor condiții speciale pentru pădurari, pentru cei care sunt angrenați în activitatea de pază a pădurilor, de exploatarea pădurilor și de construcții forestiere, pentru că nu mai poți pune un pădurar la 65 de ani să alerge după hoții de lemne. Revendicările silvicultorilor au fost depuse la biroul președintelui Camerei Deputaților Liviu Dragnea și la cel al președintelui Comisiei de Agricultură Alexandru Stănescu. Accidentul. La Galați, o șoferiță neatentă a intrat în biroul parlamentar al unui senator PNL după ce mașina a trecut prin zid. Din fericire, nu sunt victime, dar biroul a fost distrus, transmite Emanuela Turcu. Consultările de la Palatul Cotroceni vin după ce șeful statului anunța săptămâna trecută că este aproape hotărât să organizeze un referendum pe justiție pe 26 mai, odată cu alegerile europarlamentare. Consultarea populară este cerută de opoziție care denunță ceea ce numește un asalt al actualei putere asupra statului de drept. Mâine, președintele îi va primi pe reprezentanții asociațiilor de magistrați, judecătorul Cristi Danileț. Președintele țării dorește o discuție cu noi despre problemele cu care se confruntă în prezent justiția română și, desigur, să găsim o cale împreună, cred, de a soluționa criza în care ne aflăm și eu aș putea spune chiar că este o criză fără precedent. Liviu Dragnea declara ieri că abia așteaptă ca președintele Iohannis să convoace referendumul pe justiție. Va fi un prilej foarte bun pentru român să răspundă și la alte întrebări, ca de exemplu. Câte case este nevoie să fur de la stat ca să ajungi președintele României? Recent, 22 de asociații din societatea civilă i-au transmis președintelui o scrisoare comună în care îi cereau să emită un decret pentru organizarea unui referendum pe tema justiției chiar în ziua alegerilor europarlamentare. Am ascultat-o pe Ana Stanciu, așadar președintele Iohannis începe astăzi consultările despre un eventual referendum pe tema situației din justiție. Șeful statului se întâlnește de la ora 15 cu reprezentanții ai societății civile, iar mâine va avea discuții cu magistrații. Între timp, la Londra, Parlamentul a preluat controlul procesului de ieșire a Marii Britanii din Uniunea Europeană. Cu 329 de voturi pentru și 302 împotrivă, parlamentarii au votat aseară un amendament prin care preiau dosarul Brexit de la guvernul Theresei May. Ne spune mai multe Laura Dori. Order! Order! The eyes to the right, 329. The nose to the left, 302. Este o măsură fără precedent în încercarea de a găsi un compromis parlamentar britanic în actualul impas cu Uniunea Europeană. Mâine, parlamentarii urmează să ia în discuție o nouă cerere de prelungire a Brexit dacă acordul nu va fi aprobat până pe data de 5 aprilie. De fapt, vor fi supuse votului mai multe opțiuni, printre care și o relație mai apropiată cu Bruxelles, care să împingă guvernul londonez spre acea opțiune care va fi acceptată, oricare va fi ea. Decizia parlamentarilor este dovada că Theresa May și-a pierdut autoritatea. Votul de aseară a fost susținut de 30 de parlamentari conservatori din partidul doamnei prim-ministru, printre ei și 3 miniștri ai cabinetului May care au demisionat pentru a vota în favoarea Parlamentului. O înfrângere uimitoare, comentează opoziția laburistă, care consideră că Theresa May a pierdut complet controlul asupra partidului său, asupra cabinetului și asupra procesului Brexit. Un avion British Airways a ajuns dintr-o eroare în Scoția, în loc de Germania. Piloții au primit alt plan de zbor în locul celui care ar fi trebuit să-i ducă la Düsseldorf. Încurcătura s-a produs din cauza unor formulare completate greșit. Pasagerii au ajuns în cele din urmă la destinație, însă după câteva ore. Iulia Nochi. Pasagerii unui avion British Airways au crezut că este o glumă atunci când pilotul le-a spus: "Bine ați venit la Edinburgh." Aeronava ar fi trebuit să ajungă în Germania. Au urmat câteva momente de nedumerire. Pilotul a rugat pasagerii să ridice mâna dacă destinația lor finală era Düsseldorf, iar toată lumea a ridicat mâna, potrivit The Guardian. Conform primelor verificări, se pare că piloții au primit formulare completate greșit. Compania VDL Aviation, care a organizat zborul British Airways printr-un acord de închiriere, încearcă acum să afle de ce documentele au fost completate greșit. În cele din urmă, avionul a decolat către destinația corectă, unde pasagerii au ajuns cu o întârziere de câteva ore. Tudor Ciurescu ne aduce acum informațiile din sport. Bun găsit! Simona Halep se declară fericită după ce a trecut de Venus Williams și s-a calificat în sferturile Open-ului de la Miami. Ea susține că e din ce în ce mai încrezătoare pe măsură ce avansează în turneul de categorie Premier și spune că este o plăcere de fiecare dată când joacă împotriva surorilor Williams. Amintim, Halep a câștigat fără probleme meciul cu Venus 6-3-6-3 și o va întâlni pentru accederea în semifinale pe jucătoarea chineză Qiang Wang, numărul 18 WTA. Dacă va câștiga trofeul de la Miami sau dacă ajunge în finală și nu pierde contra Petrei Kvitova în ultimul act, Simona Halep va redeveni numărul 1 mondial. Cristiano Ronaldo anunță că accidentarea suferită aseară la națională nu este una gravă. Starul portughez așteaptă să facă examenul RMN, dar spune că își cunoaște foarte bine corpul și se declară convins că nu va lipsi mai mult de 2 săptămâni, astfel că va fi apt de joc pentru prima manșă dintre Juventus și Ajax Amsterdam din sferturile Champions League. Ronaldo s-a accidentat în partida pe teren propriu cu Serbia, încheiată 1-1. Portugalia a înregistrat astfel a doua remiză la rând în preliminariile Euro 2020, după cea cu Ucraina, care a câștigat aseară în Luxemburg scor 2-1. În alte meciuri jucate ieri, Franța a învins cu 4-0 Islanda, Anglia a făcut scor în Muntenegru 5-1, iar Kosovo a remizat 1-1 cu Bulgaria. A doua rundă de meciuri din campania de calificare se va încheia diseară, când va juca și România la Cluj cu Insulele Feroe, de la ora 21:45. Răzvan Marin se va transfera de la Standard Liege la Ajax Amsterdam, susține presa olandeză. Mijlocașul de 22 de ani al echipei naționale se va alătura sfertfinalistei Ligii Campionilor la